Şefaat emek düşmanlığının bir kaynağıdır. Tam müşrik şefaat düşüncesini bu ümmetin içine getirdiler, boca ettiler. Bakın, kurtulamıyorsun. Bir türlü cehenneme gitmek istiyor adam. Ömür boyu bunun için koşturuyor. Yok, gidemiyor. Gidemiyor. Yani ailesinden bir hafız yok mu? Tamam, 70 kişi kıvırdı oradan. 300 salavatta mı okuyamadın? Aslında cehenneme gidenlere ya ne ahmak adamlarsınız. 300 salavatta mı okuyamadın? Bir kertenkele de mi bulamadın? Bir kara köpek de mi bulamadın? Ya onu bulamadın da kara köpek de mi bulamadın? Değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Emek düşmanlığının kaynaklarını görüyorsunuz. Bir tarafta Kur'an diyecek ki zerre miktarı hayır yapan onu görecek, zerre miktarı şer işleyen de onu görecek. Öbür taraftan da diyecek ki gündelik namazları kıl, ikisinin arasında her haltı ye. Onu kılmadın, haftalık cumaya gel, ikisinin arasında, iki cuma arasında her haltı ye rivayeti vardır biliyorsunuz. O da olmadı. Efendim, men sâme ramazânen ve ihtisâben diye hadisler var. Ondan sonra gufir aleh diye biter. Kim Ramazan'ı böyle gönülden gelerek tutarsa, bu iki Ramazan arasında okyanus köpüğü kadar bir de şey janjanlamışlar, günahları olsa affedilir. Tamam, ye her haltı hadisidir bu aslında. İki. O da olmadı, bir ömür. Ya Arafat'a çık, çamaşır makinesinde yıkat, ya da bir Kadir gecesi de mi bulamadın mübarek? Görüyorsunuz değil mi? Müslümanların ahlaklı olmaması için elden ne geliyorsa yapılmış. Bunlar ahlaka atılmış atom bombalarıdır. Müslümanların ahlaklı olmasına gerek yoktur, onu söyleyin. Bu rivayetlere inandıkları sürece ahlaki davranışın zemini, temeli yoktur. Gereksiz. Gereksiz bir şey. Gereksiz bir hassasiyet. Niye ahlaki davransın? Niye sözünde dursun? Niye vaadinden dönmesin? Niye iftira etmesin? Niye yalan söylemesin? Söyler misiniz? Niye onun bunun hakkını yemesin? Neden helal yesin ki? Niye emek versin ki? Niye çalışsın ki? Onun için maalesef Müslümanlar emeğe haksızlık ettiler. Ve Müslümanları emek düşmanı eden de indirilmiş din değildi. Kusura bakmasın kimse. Av görmüş boğaya dönüyorlar da ben bunu ölene kadar kullanacağım. İndirilmiş din Mustafa İslamoğlu'nun dediği değildir. İndirilmiş din Allah'ın indirdiği vahideki dindir. Bitti. Ben de kendimi ona vuruyorum. Ben de kendimi ona arz ediyorum. Onun için sen de ona arz et. Niye korktun ki vahiy deyince? Niye? Vahiy deyince niye titriyorsunuz ya? Biliyorsunuz değil mi? Vahiy gelince şeytanınız kaçacak. Biliyorsunuz. Vahiy gelince siz emeksiz yaşayamayacaksınız. Onun için de emeksiz yaşıyorlar bakın. Yani birinin arkasına dökülüyorlar, o cennete götürecek. Mehdi emek düşmanlığının adıdır. Mesih gelecek demek emek düşmanlığının adıdır. Mehdi beklentisi emek düşmanlığının adıdır. Niye? Gelecek, hepimizi kurtaracak. Bizim emek vermemize gerek yok. Gerek yok. Kurtuluş falan da, kurtuluş feşmekanda, kurtuluş onda. Alın bunların hepsi emeği gözümüzde küçülten, yok eden şeyler. Oysa ve elleyse lil muslimi değil, lil mu'mini değil, lil insani. İnsan için çalıştığının çabasının karşılığı vardır.